ये सुनते ही शौर्य थोड़ा शॉक्ड हो गया, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। वहीं सांझ ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सांझ ने अपनी बात ठीक करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये था, मुझे बड़े बच्चे भी अच्छे लगते हैं, जो 5 या 6 साल के होते हैं वो बच्चे। शौर्य के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो ये कहना चाहता हो, हाँ मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। फिर उसने देव को गोद में ले लिया। सांझ ने अब तक देव को हाफ पैंट पहना दी थी। इंडिया में वंशिका ने घर के मंदिर में पूजा की और फिर आरती लेकर आर्या के कमरे में गई। आर्या अब भी बहुत ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए वो बैठी हुई थी। वंशिका ने हमेशा की तरह आर्या के माथे पर तिलक लगाया और उसे आरती दी, और फिर जैसे ही पलटी उसकी नजर वरदान पर गई, जो आर्या के कमरे में ही आ रहा था। फिर वरदान, आर्या और वंशिका तीनों ने एक साथ बहुत सारी बातें की, और फिर वंशिका ने आर्या को लेटाते हुए कहा, आर्या अब तुम सो जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा बात करना, उठना बैठना अभी ठीक नहीं है, तुम अभी बहुत कमजोर हो। इतना कहकर वंशिका ने आर्या को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और आर्या भी थोड़ी ही देर में सो गई। वरदान और वंशिका आर्या के कमरे से बाहर आ गए, दोनों ही लिविंग एरिया में बैठे थे। वंशिका ने कहा, शौर्य से बात करवा दीजिए, जब से वो गया है आपने एक बार भी मेरी बात उससे नहीं करवाई, क्या अब भी आपको शौर्य का नंबर नहीं मिला? वरदान ने कहा, वंशिका तुमसे मैंने कभी झूठ नहीं कहा, लेकिन शौर्य खुद ही हम लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता। 1 महीने पहले बात हुई थी उससे, उसने यही कहा कि बुआ से कहना हम ठीक हैं, हमारी टेंशन ना ले। वंशिका ने कहा, कैसे टेंशन ना लूं? कम से कम उसे ये तो बता दीजिए कि आर्या ठीक हो गई, उसे तसल्ली तो हो जाएगी। वरदान ने कहा, कैसे बताऊं? उसका मन होता है तो वो बात करता है, उसका मन नहीं होता तो वो बात भी नहीं करता। वंशिका को गुस्सा आ गया और वो घूर कर वरदान को देखने लगी। वरदान समझ गया आज उसकी वाट लगने वाली है। जो वंशिका इतने महीनों से शांत थी, आज वो अपना विकराल रूप वरदान को दिखाएगी। वरदान धीरे धीरे वहां से उठने लगा तो वंशिका चिल्लाकर बोली, चुपचाप बैठे रहो, अगर उठे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरदान जो कि सोफे से उठा था वो बैठ गया। वंशिका ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, आप खुद को समझते क्या हैं? आप तो कह रहे थे कि आप बहुत बड़े डॉन रह चुके हैं, ऐसी कौन सी गली के डॉन थे आप कि आपसे अब तक शौर्य का फोन नंबर भी पता नहीं हुआ? या फिर मुझे दिखाने के लिए ही डॉन डॉन करते हो? ऐसा तो नहीं है कहीं आप भी छोटे मोटे डॉन हो और मेरे सामने अकड़ कर दिखाते हो? वरदान तो चुपचाप बैठा रहा। वो जानता था कि अभी तो वंशिका ने बोलना शुरू किया है और वो उसे अभी और बहुत कुछ बोलेगी। वरदान चुपचाप किसी मासूम से बच्चे की तरह बैठा रहा। वहीं ये सब देखकर डैनी, जो कि वहीं बैठा था और नाश्ते का इंतजार कर रहा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वंशिका ने डैनी को देखकर कहा, और तुम किस खुशी में हंस रहे हो? कहा तो मैंने तुम्हें भी था कि शौर्य का पता लगाओ। तुमने भी कहा था कि मिसेस रिचावत मैं बता दूंगा जब शौर्य मिलेगा। तुम्हें मिला? अभी तक शौर्य कहाँ है? मेरा शौर्य कैसा है? मेरी दृष्टि कहाँ है? कुछ भी तो नहीं बताया अभी तक। कम से कम मेरे बच्चे को ये तो बता दो कि आर्या बिल्कुल ठीक हो गई। डैनी जो कि अभी हंस रहा था वो भी चुपचाप बैठा रहा। वंशिका ने घूमकर वरदान को देखा और बोली, जब शौर्य यहाँ से गया था तब आपने क्या बोला था मुझे कि अभी शौर्य को जाने दो, बाद में उसे बुला लेंगे, और वो बात कब होगी बताइए मुझे, कब होगी वो बात? कब बुलाएंगे आप शौर्य को इंडिया वापस? रजावत साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, मैं पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और कुछ नहीं झेलना चाहती, मुझे मेरा परिवार हंसता खेलता चाहिए। ये हमेशा कथा हफ्ते में एक बार वंशिका वरदान की खिंचाई करती थी, तो वरदान भी चुपचाप एक जगह बैठकर वंशिका की बातें सुनता रहता था। वहीं डैनी भी 15-20 दिन में वंशिका से डांट सुन ही लेता था, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता था। आज भी वरदान चुपचाप बैठा हुआ था, तभी वंशिका ने चिल्लाकर कहा, मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हो क्या? फोन कीजिए शौर्य को, अब ये मत कहना कि आपके पास शौर्य का नंबर नहीं है, मैं जानती हूँ, अगर आप चाहो तो शौर्य से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वरदान अब भी कुछ नहीं बोला। वंशिका को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वंशिका बोली, एक बात बताइए, आप सच में माफिया किंग रह चुके हैं या फिर चीटिंग करके माफिया किंग बने हैं? ये सुनकर वरदान और डैनी दोनों को हंसी आ गई। वहीं वंशिका का खून जल गया। वंशिका अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। आखिर 5 महीने हो गए, ना तो उसकी शौर्य से बात हुई और ना ही दृष्टि से। दिन रात अपने तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करती थी और तीनों ही बच्चे उससे बात करने की हालत में नहीं थे। तभी वंशिका के कानों में शौर्य की आवाज आई, बुआ जी मैं ठीक हूँ। वंशिका ने सिर उठाकर देखा तो वरदान ने शौर्य को वीडियो कॉल किया था और शौर्य अस्पताल में था। वंशिका ने जैसे ही फोन में शौर्य और देव को देखा उसकी आंखें छलक गई। वंशिका कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। वंशिका ने कहा, तुझे अपनी बुआ की याद नहीं आती? शौर्य बोला, आती है बुआ जी, मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे आप सबकी याद नहीं आती, लेकिन आप मेरी और दृष्टि की हालत समझ सकते हो। दृष्टि को शांति चाहिए जो इंडिया में नहीं मिलती। जब तक दृष्टि नहीं चाहेगी हम इंडिया नहीं आएंगे। आपसे बातें इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बातें करेंगी तो आपकी आंखें भर आएंगी। वंशिका तो बहुत देर तक देव को देखती रही और फिर बोली, देव बड़ा हो क्या, तू तो इसकी फोटो भी नहीं भेजता। शौर्य भी अपने इमोशंस कंट्रोल करता हुआ बोला, ऐसा नहीं है बुआ जी कि आप सबसे दूर जाने के बाद मैं खुश हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ इस वक्त दृष्टि को एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, और अगर मैं अपनी बहन को मॉरल सपोर्ट भी ना दे पाऊँ तो क्या फायदा मेरे भाई होने का। अब आप चुप हो जाइए बुआ जी, और कहते हैं ना कि दुख हमेशा नहीं रहता, और ये दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, हम फिर से एक फैमिली की तरह रहेंगे। प्लीज आपका आशीर्वाद चाहिए और आप शांत हो जाइए। शौर्य के कहने पर वंशिका ने अपने आंसू साफ कर लिए और फिर खुश होकर बोली, तुझे पता है आर्या ठीक हो गई, होश में आ गई आर्या। ये सुनते ही शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो इतना खुश था जैसे उसे कायनात मिल गई हो। शौर्य ने कहा, बुआ जी मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या कहा आपने? वंशिका भी हंसकर बोली, यही कि तेरी बहन को होश आ गया है, वो कोमा से बाहर आ गई है, वो ठीक हो रही है, कुछ ही दिनों में पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी, उसकी आवाज भी वापस आ गई है। ये सुनते ही शौर्य की आंखों से भी एक आंसू बह गया। आखिर शौर्य तो कब से आर्या को ठीक कराने के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य ने कहा, बुआ जी ये तो बहुत खुशी की बात है, दृष्टि का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा, और वो जब ये बात सुनेगी तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। शौर्य से बात करने के बाद वंशिका ने फोन कट कर दिया। वंशिका की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे। वहीं वरदान ने अपनी बाहें वंशिका पर लपेटते हुए कहा, बस खुश कर ली शौर्य से बातें? वंशिका कुछ नहीं बोली, लेकिन वंशिका को बहुत सुकून मिल रहा था। आखिर कितने महीनों बाद उसने अपने भतीजे से बात की थी। थोड़ी देर बाद वंशिका ने वरदान के सीने पर सिर रख लिया और देखते ही देखते वंशिका सो गई। वरदान ने जब महसूस किया कि वंशिका सो गई तो हैरानी से डैनी को देखा। वहीं डैनी तो खाली प्लेट वरदान को दिखा रहा था जैसे कहना चाहता हो, मैम तो सो गई, हमें खाना कौन देगा। वरदान को थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने पलके झपका दी जैसे कहना चाहता हो, चिंता मत करो मैं हूं ना। वरदान ने गोद में उठाकर वंशिका को बेडरूम में लेटा दिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर आ गया। डैनी ने कहा, आज मैम सुबह ही सो गई। वरदान बोला, शायद पिछले कई महीनों से ठीक से सोई नहीं है। खैर छोड़ो, अपनी मैम के हाथ का खाना रोज ही खाते हैं, आज अपने सर के हाथ का खा लो। डैनी ने कहा, नहीं सर मैं बाहर खा लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर वरदान ने डैनी के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, इतना बुरा खाना भी नहीं बनाता, चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो। डैनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि उसके सर उसके लिए कम से कम अच्छा खाना बना दें। थोड़ी देर बाद वरदान खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आया और उसने अपना और डैनी का खाना सर्व किया। खाना इतना बुरा भी नहीं था और फिर दोनों ने बैठकर वो खाना खाया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में आर्या बिल्कुल ठीक हो गई और उसकी आवाज वापस आ गई। ये सुनकर शौर्य की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। शौर्य ने खुश होकर पहले तो देव के पूरे चेहरे को चूम लिया और फिर अनजाने में ही सांझ को गले लगाकर कहा, आप जानती हैं मेरी छोटी बहन जो इंडिया में रहती है उसकी आवाज वापस आ गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। वहीं सांझ तो जैसे सुन्न हो गई, उसकी तो दिल की धड़कने डबल स्पीड से भागने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, अनजाने में ही सही लेकिन शौर्य ने उसे गले लगाया था। शौर्य को भी थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि उसने एक्साइटमेंट में क्या कर दिया और फिर वो सांझ से दूर होकर बोला, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन सांझ ने कहा, इट्स ओके आई अंडरस्टैंड, और सांझ तो बस बेसुध सी पलट कर वहां से जाने लगी और फिर एक कॉरिडोर से होती हुई एक सुनसान सी जगह पर गई और वहां जाते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में शर्म। वो तो खुद को ही गले लगा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और शौर्य को महसूस करने लगी। वहीं दिव्यांश भी शौर्य को ही देख रहा था। शौर्य को खुश होता देखकर दिव्यांश को भी बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला, डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखकर शौर्य को घबराहट होने लगी। अभी थोड़ी देर पहले वो खुश था, लेकिन अभी उसे डर लग रहा था। तभी डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा और मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर शौर्य राजपूत, आपकी बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ये सुनते ही शौर्य जहां खड़ा था घुटनों के बल वहीं बैठ गया। वहीं उसने देव को अपने सीने से चिपका रखा था और फिर से देव को चूमकर कहा, देव आज तो भगवान हमें खुशी पर खुशी दिए जा रहा है, तेरी माँ की आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तेरी मौसी वो तो ठीक हो ही गई। देव अपने मामा की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। देवयांश भी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। उसने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके चेहरे पर भी एक खुशी थी, होंठों पर एक मुस्कुराहट। बस वो अपनी दृष्टि को देखना चाहता था, इसीलिए ध्यान से डॉक्टर की बात सुनने के लिए वहीं खड़ा रहा। तभी दिव्यांश ने अपना फोन निकाला और सांझ को मैसेज किया। थोड़ी देर में सांझ वापस आ गई। उसने शौर्य को घुटनों के बल बैठे हुए देखा तो दिव्यांश की ओर आंखों आंखों में इशारा किया और दिव्यांश ने भी आंखों आंखों में उसे कुछ इशारा किया। सांझ शौर्य के पास जाकर बोली, आप ठीक हैं? शौर्य ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ वो मेरी बहन का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, इसलिए खुशी संभाले नहीं संभल रही। क्या शौर्य सांझ को पहचान पाएगा? क्या दिव्यांश अपनी दृष्टि से मिलेगा?